الہ الا ہو نشتے چتوک دمارا مدد سے قابلی سوار اللہ رب التوک فدعوہن یو اللہ رب مدد کے الہ بل نشتے فدعوہ الہ سوک چپا جتونی کیوں تا چغو باسے اسباب نہیں اسباب نشتے چغو تو باسے دا غیلہ دے لا الہ نشتے چاجت کیوں تا آواز اکڑے شیر سرکور پارا اللہ ہو بید آغانا نتبر چاہتا چغو باسے اللہ دے امنا دا دا لا الہ الا ہو من کر دے دا لا الہ الا ہو کافر دے علی گیانی زوت کی فتح سبو بانے لا الہ الا اللہ زوتی آدیت نمون کرو دا مانا دا کانا حدیث کی راضی رب تال للقرآن والقرآن یلعنو دیر دا قرآن لستن کی دا سی دی چا قرآن پہ لعنت کی نو قرآن لا الہ الا ہو زوت کر لے گنا دیا قرآن کم لا الہ الا اللہ زوتی قرآن پہ لعنت کی دے قرآن کی دوتی لا تدعو من دون اللہ ما لا ینفعک ولا یضرک او بیا ام بالتغفیریات کی آواز کی نو قرآن پہ لعنت ہوئی دے قرآن وی لا تدعو مع اللہ الہ آخر او بیا دے الہ آخر تا چغو باسی تما یرت نساتی دے دے کلمی من کر دے دے قرآن من کر دے لا الہ الا ہو نو قرآن پہ لعنت ہوئی او بیا پا شپک پہ تم کی دا ہوئی قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما جاءني البينات من ربي وأمرت أن أسلم لرب العالمين ما تقول شيء جزم ذا الله حكم منم من أكرشه ما ذا عبادت كولنا من أكرشه ما ذا تابداري كولنا تعظيم كولنا ذا أكرا مدد كوي تاسو سوى ذا اللعنة لما جاءني البينات د کلی راسی جماعت صاف دلیلون راغلی عقل امداوی نو نقل امداوی نو وحی امدادی دا لا تدعو من دون اللہ ما لا انفعوک میرا مدد کوا نو دا خدا منم دین خلاف نشم کولی و امرتو ان اسلم لرب العالمین زبط عبدار امداد اللہ پالو کی دو طول مخلوق دا سورت یونس آخر کی آیات پہ سورت یونس یو رسم سپارا سیوا دا اللہ نہ بولتا ہو جا مدد سوائے اللہ تم وہ بولتا ہوں وہ لدا کر گئی آیت نمبر یوسل شپگ ولا تدعو من دون اللہ ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين لا تدعو من دون اللہ ما لا ينفعك آواز ہونے کی حاجتوں مصیبتوں دردوں تکلیفوں کی سوا اللہ نا آتتا لا ينفعک کہ فائدہ نہ در کئی دلا ولا یضرک نقصان نش در کو دلا زرد دینا کدا سے کہے فانک اذا من الظالمین یقینا تو پدا کہ یہ زیادتی کہ ان کو نہ مشرکان نہ مشرکی من دون اللہ مانا تشوا اللہ پر خیر ہے اوبل را مدد کی نا من دون اللہ کوز دا اللہ نا لان دی دا اللہ نا اللہ تا چگو باش خدا آغا نا لان دی بلتا ہم آواز کئی مشتر خدا ہوئی کنا چی دا وسیلہ دا ذریعہ دا اللہ تا ما نعبدهم الا لیقربونا الاللہ ظلفا دا دو تعظیم نکو عبادت لیکن دیل چدومنگا اللہ تا نزدی کئی دا سورت کی سورت یونس کی مخیو گور آیت نمبر 17 و لسم آیت مشرک عقیدہ دا ذکر کرلا اتلسم ویعبدون من دون اللہ ما لا یضرهم ولا ینفعهم ویقولون هؤلاء شفعاؤنا عند اللہ قل اتنبئون اللہ بما لا یعلم فی السماوات ولا فی الارض سبحانہ وتعالی عما یشرکون عبادت کی تعظیم کی سوا اللہ دا غطا چی فیدا تنش رسول دا اللہ خو کئی ہو کئی خدا غن سیوا دا ام کئی چی فیدا نش رسول نقصان کافر دی نور خدا اینو مندل ہوئی نا یقولون وائی هاؤلائی شفعاؤنا عند اللہ دا بزرگان دا قبرون والا دا بتان والا نقشون نگارون والا دا زمان دی سفارشان اللہ سخا دو بزمگا اللہ تا سفارش عبادت اولدہ کاؤ چیدہ اللہ تا سفارشیان منل تعظیم اور ادا کو چیز سفارشی کو جوڑوانی بے دو ادب کو نم بے رسر شکرانہ بے دو اکولا عزیب معظم گنا برکتی بے گنا آونا شفا آونا عند اللہ اس دو دون مانا صدا چا اللہ پری خیر بل را مدد کی نا اللہ دے خودے رچت تے دیر بالا دے نمونگ داغا اخپل میں کدا وسیلی منلی چی دو منگا اللہ تا رسی دا زمنگا دا اللہ پا میں کی واسطہ دا او ذریر دا کیان دی دا بم رسی دون مانا دا دا نو چا اللہ بلکل پری خیر دے او بل پسی شوی دی دا کفر دے بدتر مانا دے خو کفر دے و قرآن کیم دا مانا نسائی کی جی اتاتون الرجال شاعتا من دون النساء تاسو الکانو پسی پا مستای زائی من دون النساء بید جنکونا جنکیم پریخی دی کم دے که دایا سورت عراف دے کسی دے ہاں عراف نمال دو دے کی اتاتون الرجال شاعتا من دون النساء بل انتم قوم عادون یہ اتیا العراف آیت نمبر 81 اور دل تدون مانا چ خلق کا مکیا مانا ہو کہ نکو پر جوڑے کو پر اتاتون الرجال شاوا لوط علیہ السلام میں اتا سوائے ناری نہ اوپسے لکان اوپسے شاواتن پمستے شاوات و کلو باندی من دون النساء الاود جنا کون الاود زنانا ہونا نص مطلب شو جنا کو سرت الکان سرتا سو بد فعلی کا وای اد جنا کو سرم بد فعلی نہ کلا ودون کی بار شے پر دے کنا ان تک شاوتن الرجال دل تو دون نہ مخیا غرا ہوا دون پر سے غرا ہوا من دون النساء بید جنا کون صرف الکان سربت کاری کہ جنا کو سربت کاری نہ کوئی یعنی علی تیان فی الدبر فی الادبار دانا که مطلب تشو لوتی پا دی زوری چه تاسو یواز علاکان سرول لگیا دی جنکو سرم دا بس فیلی شروع کائی العیاذ باللہ صحیح بای بیادا اقا دون دی دا دون پا دی مندائی که پا یواز خرسی و دون پا دی مندائی که پا بل نخبان دی دا صورت نمال کم دا غیات ذکر که من دون النساء مطلب سو تاسو ناروا کوائی اتاتون الرجال شعوا من دون النساء على ود جنکونا جنکو سرا جکم تعلق ضروری ہو اغم پری خیر دے او صرف اغم استیو باسے ان دالکانو پر ذریع و باسے دیتا ناروا ہوئی دانوی چی او دے بس فیلی کوئی دے ابل دے ہم پری خیر دے اندل تم بس فیلی شورو کئی معاذ اللہ دا مطلب ہے دون قرآن کی پدی مانو بانی ذکر کرے دا دو دری ایتون مولا سر من دون النساء اتدعو تدعون من دون اللہ سر فاطر کی آیت نمبر تلیختم گوڑے التم دا ذکر کی تدعون من دون اللہ آجتا سر مدد کوئی سواد اللہ نا نو تو تاوازو کا ستا حجت تسر کی من دون اللہ سمانا دون دا ادوان ندے ادوان لان دیتا ہوئی دا لان اللہ نا کوز نو دا اللہ نا پکتا دا اللہ نا راندی او چا ترا مدد سو ایرا پنے کے کوئی لیونی نیتا سو دون پا مرتبہ و درجہ کی تیمراد دے دون پا عدون کی آوازی نا دے مراد چا غم پری خیر دے او دیتا غم شیئے من دون اللہ را مدد کوئی تاسو آجتون کی سواد اللہ نا آتو فیدن شرف ضرورت نقصان دیر رسمت والذین تدعون من دونی ما یملکون من قطمیر آج چرا مدد کوئی تاسو دعا کوئی تا فریاد کوئی زاریو تا کوئی لان دید اللہ نا کتد اللہ نا ما یملکون من قطمیر دیوی ذر اختیار نگریا ہو نتیسنگ را مدد کئی سورة زمر اتا در شمایتیم دا ذکر کرے دون سر ذکر کرے دے طریقہ باندے نور آیتنم قرآن کی دی خود دون مانا دا کول چاہ یو پری دیا بل را واخلی بل تاوام شد دا مانا غلط دا قرآن تم غلط دی من دون النساء کی میوی الاولا دا چی علیمان دا تفسیر سا تفسیر کرده علیمان دا تفسیر وی دون پا مانا دا معابان دی دا شان تا دون بمعنى معا في القرآن أسئلة وأجوبة لتوحيد مسألة باركي تحقيقي رسي تذلكم أسئلة وأجوبة وكأني بك وقد أردت علي قوله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله بأن ما عبدناهم وَبِأَنَّ الظَّمَّ إِنَّمَا هُوَ لِيَتَّخِذُوا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ سِوَى اللَّهِ بِأَنْ تُتْرَكَ رُبُوبِيَّةُ اللَّهِ رَأْسًا وَأَصْلًا وَيُدَانَ بِرُبُوبِيَّتِهِمْ وَأَمَّا نَحْنُ فَإِنَّ اتَّخَذْنَاهُمْ أَرْبَابًا فَمَعَ اللَّهِ لَا مِنْ دُونِي فَلَسْنَا فِي حُكْمِ الْآيَةِ بِأَنَّ الْآيَةَ إِنَّمَا نَزَلَتْ فِي أَهْلِ الْكِتَابِ وَأَمَّا نَحْنُ فَمِنَ الْمُسْلِمِينَ دَاعِيَةُ أَهْلِ الْكِتَابِ بَارَكَ لَهُمْ لَنَا لَهُ فَمَنْ سَنَغَرَ تَفِيتَ اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ دو مدار چی دون مانا دا غنه دا چی تای کمکای وقد قلتو فی ما قبلو انا صحت رق تفسیر تفسیر القرآن بالقرآن ثم تفسیر بالحدیث ثم و ثم نو قرآن کی وال دون بمانا معا فی القرآن والقرآن اصدق شاہد و عادل حاکم قال اللہ عز و جل ولا تجعل مع اللہ الہ آخر درشن تمن یدعو مع اللہ الہ آخر والذين لا يدعون مع الله إلها آخر فلا تدع مع الله إلها آخر تولي ما ذكر كل دي او دعوا بي أن ندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذهان الله نددون معنا سلوي فيعل الله هل ترى فرقا بين الدون ومعا في موارد الاستعمال وفي المراد بهما كأنهما تعبيران من معنى واحد رحم الله على العلم كأنه أحسوا بذلك ورأوا بفراستهم ونور إيمانهم أنه يأتي على الناس زمانا يتخذون رؤوسا جهالا يستفتونهم فيفتون بغير الحق فيضلون ويضلون فأذاقوا الشبهة وفسروا كلمة دون بمعنى معا لئلا يتبع الذين في قلوبهم زيغ ما تشابه منه مهما امكن يقول ابن جرير ان يدعون من دونه الا اناسا من دونه معناه دون الله بعد الله وسواه ابن جرير معناه دي اباني بنزم جل يوصلت ايام مخبان دي من دونه الا اناسا من دونه من دون الله لاندر اللانا يا من دونه بعد الله سوا اللانا ابن کثیر مانا کی اے مع اللہ راغب مانا کی دون اغیر اللہ علاوہ دا اللہ نو دون پا مانا دا غیر پا مانا دا معا پا مانا دا سوا بانے مرادف دا کلمے دا معا سر دے مانا ہم دا غدا بلدہ چی حدیث تا حضیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالیٰ نو اغوی چی تاسو ہم پدا قلعہ روانے گئے پا کم علار بانے چا خرا کرو شو حضیفہ من الیمان دا ابو بکر روایت نقل کی حال الشرکو الا ما عبد من دون اللہ او ما دعی مع اللہ ابن جریج شک چی من دون اللہ ویلی کما دعی مع اللہ ویلی اخرج ابن سنی فی عمل اليوم واللیلہ مخیص الفنزم فی باب الشرکی فی حدیث طویل دون پر معنی دا معبانی حدیث کیم ذکر کرے دیں عمرو ان بنی اسرائیل قد مضو وانتم تعنا یا امت محمد لاغو چکم مرضون یا رب تاسو کیم حضیفہ ابن الیمان و ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ما قرب اللیلت من البارحہ انتم اشبہ الناس بنی اسرائیل تاسو بنی اسرائیل پشانتا ہے نو دونہ ما آپ معنی کی یو دے الشرکو تو وی پا دے معنی بانی چی دا اللہ سرہ سرائی نور مرگری کری دی دویم خبر ماوی مسئلہ دا عبادت تا انبیاء را غلی دیلے دی عبادت صرف دا اللہ ہی نہ دا بل دا قومون خلاف سر پدی بانیو چہ عبادت صرف دا اللہ دے عبادت بل الہ لم کی دیشی یعنی خاص طریقہ معنی تعظیم سوا دا اللہ نہ بلومشتے دا تاسو سنگ منا کوئی حال نہ دے چالی ہوم نوشتے عبادت مشتے دا سورت ابراہیم آیت چہ طول انبیاء ہوتا قومون پا خپل خپل دور کے دا پی غور ورکڑے دے اعتراض پہ کڑے دے چہ تا سمون دا خپل مشارانو دا عبادت و دا طریقونو منا کوئی آیت نمبر لس کی نور اعتراضونو سرا یو اعتراض دام تریدونا تصدونا عما کان یعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبین تریدونا تصدونا عما کان یعبد آباؤنا تاسو نیت کرے دے ارادم کرے دک لکا کہ وارو ہے تاسو من کر منگا دے عبادت کول ندا چا کان یعبد آباؤنا چزم مشران عبادت کئی کہو دا دین منگے ناوڑو خلاف دے پیغمبر صرف دے مسئلہ باندیو اور دے بانی صورت ہو ہے دا آیت دوش پیتا اور صورت ہو دا آیت ہوا آتیا کی پر ان ما خودو قومون داویلی دی یا صالح قد کنت فینا مرجوعا قبل هذا اتنہانا ان نعبد ما یعبد آباؤنا او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء یا صالح قد کنت فینا مرجوعا تمنگ منا کہ نعبد ما یعبد آباؤنا شعیب علیہ الصلوۃ والسلام تم داوی الصلاۃ کا تامر کا ان نعبد ما یعبد آباؤنا او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء انک لانت الحلیم الرشید واتیا سورۃ ہود ستا دین تا تداخل کی چمگا دا غو عبادت کریدو دا خو دین دے ثواب دے امنگا دا ثواب کار کریدو نو عبادت کی پر زور دا انبیاء سرا علیہم السلام ما بیا غزک الہ یو نوی لا الہ نوی چی پا مطلب پیدا نو چی دا اومانم نو دا نور حر سب پریدم نو منگا نمونو مقابلہ کولا پختن دے الہ پا مانا نپیجی نپیجی نپیجی نو لا الہ الا اللہ ہم دوتے کفر سرم کن ما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون ایمان دڑیرو نہیں لیکن پدیس حال کی مشرکان دی شرک کی یعرفون نعمت اللہ ثم ینکرونها دا اللہ نعمتون پی جنی چا اللہ کردی انکار کی پا عمل باندی بیا گرد پی سر چر چر گوڑے دبل پر نوار کئی خپل دا قیمتی وجود دبل پا تعظیم کی استعمال ای دبل پا عبادت کی استعمال ای دا اللہ دی نعمت نا شکری کیا منی دا چی چا در کرے دے ہوئے اللہ را کردی پیدا کرے چے اللہ نو بیا دا اللہ منع کرنا دا اللہ عبادتو کا دا بل پیوالے کئے دا غیر بلغی تا تیاری یعرفون نعمت اللہ نو دا پی جندل وائی چی عبادت سشے دے عبادت وائی غایت الخضوع نہایت عجزی کول او ذلت دا اللہ پمخ کی یا دا بلچہ پمخ کی التذلل دغمانا عالمانو دو تفسیرم ذکر کرے دا عالمانو دو فقہم ذکر کرے دا عالمانو دو حدیثم ذکر کرے دا دیو سو کتابون حوالے ویما چہ عبادت سشے دے اے صرف مز روجا حج زکات و خیرات قدری عبادت تھی کہنا عبادت جو پورا جن دا اللہ پا قانون کول بانی انم دے طول جن پا قانون دا اللہ بانی کی اگر پا ظاہر ہر تو چخکاری گی اگر کہو دا سماتے دے چپ خون دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا غچاب پی لگی دلی دارا عبادت کی اللہ پی مندل عجر ورکی اکن آگر خلافی اکن آگر کا غموز دی اللہ پی ثواب لورکی بلکہ سزا پی ورکی اہل عبادہ غایت التذلل ولا يستحقها الا من له غایت الافضال وهو الله تعالی العباده غایت التذلل در عاجزی کول چاہتا ولا يستحقها الا لمن الا من له غایت الافضال دا داسی قسم عاجزی حق نشتے چاہتا کول لیکن اعچالا چداغہ بے انتہا مہربانی بندہ باندھے وہو اللہ تعالی اغئی کیا اللہ دے بل چوکنو نو عبادت حق دا اللہ دے مفردات القرآن دی امام راغب مخدر سوا یوش کہتا سو بل چاپ کتاب پیدا کر نو عین بے دال مادہ کی اگو رہے عین با دال دا مادہ اگو رہے ارا صفحہ جی لا يستحقها الا لمن الا من له غایت الافضال وهو الله تعالی یو دویم العباده نهایت التعظیم سواء نعتقد في المعبود انه اله او تقرا او يعتقد انه مقرب الى الله عبادت ہوئی دیر تعظیم تیلے کی برابر دا معبود تا الہ ہوئی او کنا معبود اللہ تا مقرب منی یعنی دا چاچ دا عبادت کئی تعظیم کئی پا دے خیالے کئی چے دے الہ دے او کنا پا دے خیالے کئی چے الہ ندے الہ تا وسیلہ دا ذریعہ دا دو صورتوں کی دا عبادت تے داغا نہایت التعظیمی سواء اعتقد فی المعبود انہ الہ شکرانے پنم ورکائے راپنے کے شوتوائی پا دیا کی دوائی چے دے الہ دے دل اللہ بخور کرنا دے بھائی کئی یا پا دین یہ توقیدہ باندے چے دس ردہ اختیار نشے خودے بزما پا اللہ بانی کئی اللہ تا بزما ہوئی مال بے کی مقربن اللہ نو دو صورتوں کی دا عبادت تے او اغی معبود دے او پا ماندے کی ایاک نعبدو و ایاک نستعین عبادت بتا لکم نتا ہو غیر رہو کو ستانا مدد بغوارم عبادت مدد غیر نواری اگر مدد کئی تو تا الہ ہوئے کو تو نرستان پلو ہوا خدا الہو تنہ کو تنہ ہے دا مانا کرے دا غرائب القرآن نیشاپوری نہم جل دری درشم مخبان دی وی تے عرط چی مانی خود دا عبادت تی راغا او دا غ تعظیم الہو تنہ کو مقرب اللہ تنہ دوڑ سورتوں کی نہم جل دری درشم مخ سورة الاعراف لکی ویذرک و آلہ تک تے پری خوی استا خدایانی پری خو خدایانی سوی دا شانتا قوم بانی کی تیر شو اتو علا قوم یعکفون علا اصنام لهم دا اصنام سوی تماثیل یتقربون بی عبادتها الاللہ قول الكفرت ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا فتوجه الظم عليهم لان العباده نهايه التعظيم سواء اعتقد في المعبود انه اله او اعتقد انه مقرب الى الله ونهایت التعظیم لا تلیق الا بمن یصدر عنه نهایت الانعام. نیشابوری آیت نمبر 33 کی تعظیم عظمت تارا مقائلہ ہوتا ہے کو تعلیح نوائی درت نے دی مانا قرطبی کی خپل تفسیر کی یولسم جل مخیوصل درشم وی حقیقت العبادہ الطاعت بغایت الخضوع ولا استحق احد سوى المالك المعبود. طاعت عبادت وی طاعت تو لکھی گی دلیل عجز سرا چاہتا اور سوا اللہ نے بلتو حقدار نشتے دیں یو اللہ داغ حقدار دے یو لسم جل جل یوسل درشم مخبان دے پر تبھی ہوئی سورت مریم دی آیت بانی تفسیر کی فاعبده واصطبر لعبادتی هل تعلم له سمیا. حقیقت العبادت الطاعت بغایت الخضوع ولا استحقها احد سوى المالک المعبود. دیر عجز سرا نچا منل کول یو منل دی صرف یوم نندی دے دیر آجازے دے دیر متازے سرا مشرک دا اللہ مخکنی سی آجازی متازی نکی لکہ چی دے غیر پا مخکی آجازی متازی کی قبر سرا درگاہ سرا ایوینا خلی سمرو روا نکلی حسنگ پا آجازے اولار دے افیریات کی دے جا جا سرا نہایت تعظیم سرا دا عبادت تے داگا دیو تو الہ ہوئے کو تنوی کو عبادت اولا کرے دے دس مثال دے لکا پلار لسا پیرا رخلا سکی پلار تسپک خلو خوزی دے دی تو بیادبی ہوئے کو نوی خود پلار بیادبی دا سارا دے تو خود ما پلاری اما تا دیر خدردانی دیر ذات منی قربان شمدنا اٹک شی سا پیرا را پریدی دا دا دا عمل او بل خواهاغا لاپی او دروغ ویل دیو بل متضاد دی چه پلار دی خواده بیو که کنا دا شانتا تو تو مخلوق دی وسیله کای ذریعه کای نخلای مقام رو علوار کای دا دون رو خلوی تو رو علوار کرلا دا دون رو متازی ویلی کای ادا جراو و فریاد ویلی کای. شیخ الاسلام لیکی وی قبرستان کی دا قبر پسند کی دعا چ قبلی کی خلق وہ دل تو دعا دے رکھا قبلی گی دا دعا دد پوجن قبلی گی دعا دد متازی پوجا قبلی گی چیز دور متازی کیا جیزی چیز اللہ پہ ترس رش وہ کردا متازی اور جرا اواجزی پیو ڈیران ناس دکڑے اللہ تو اللہ بھی امن رہا پیران بھائی ناس ہوئے اکڑے نہ اللہ بیا مان دیوا جمعہ کھلا پری دے چڑے معظم دے دیا کور خوچ پڑیران ناس پہ ادو مر جا اللہ تا کور نو اللہ بیا دے سوال قبلا اصل سبب دے سوال لے پورا کی دو اد حاجت سر کی دو دا تضرع دا دا عاجزی دا دا اضطراب دے اما یجیب المضطر اذا دعا مضطر دے دا دا پا دے اضطراب بانے اللہ لرحم را غلے دے گنی کی دا دے پو وجہ باندھے اوف مثال رکھئی اڑو کے دمو روپے واڑی یا بت شیتنا واڑی داغے اجز علاس کی نشتے ادے او تجاری اگے پسا پیڑ ہوئی خیرے رستان تو ان کی ادان نے وہ ور گئی دے بیارا منڈی کی دمو نہ لاندی ہوئی اب یا رخ پل مشرا آ گئی کی روپے والا کائی اداری اجدی وسن کی پلاری سین گئی پلاری وینی پلار راشی روپے والا لاس کی ورکی واخلا روپائی روپے دا واغستا دا دی روکی قم اقل توب دے چی دا روپے دا ما دی مو سر دا پغلول پا وجر آغلا نو بیا با دا مو سر دا پغلول کن بیا برا دی دا پسو جدا روپے را آغلا دا دا پا دی جرار آغلا پلار لپی ترس ورا دے اگر پی ترسو کو نو روپے دا لوار کرا دے قم اقل لے جزے خطا کرے کدو دو مین پلار تاویلے ایو زلی تا پدامه ولی ابو روپای وار کرده وان یا غیه که غلی اغتله وی چا پینا شویتنا ورکول پرید روپایی چی دا اغا جیب کسی طولی را وقت کرده نپلار بودستانوی خود ده خیال داده چی دا دیزه دا مور دا امور تا جاری دا غیه پیمزلو خوگیگی دا پلارون خوگیگی خو پلار تا وقت داما پدی کهی چی دیز سی چل کهی زمان واری که نواری پوشی چی زمان نواری نپویگی چی دیا داری بیاو پیم دا غزو سو روپای ورکی دا دقا مقال توب دا ایده ویدا دی مور سا پرزان روپای رال دا مور سا پرزان پا جا دا دا دا پا دی جرابانی اللہ دا رحم کرلی نو دی قوقع لینا پو دی او چی دا دی دی برکت و اثارو دی برکت اثار نو که پڑی ایران دیم دا اما جرا کرا اللہ دا اثار پا حجت سر کاو و قرطبیم دا مانا نکل دا شانتا نور علیمان دا شیخ الاسلام رساله دا وراغان دی رساله دا العبودیه پنجاب کی سلپیان چاپ کرده لاهور کی دا غایمان که سانگلا حل کی چاپ کرده دا العبودیه دیر خوالی رساله دا دا تفسیر تا پا العبودیه کم کرده حقیق که وی دا عبادت اصل معناه الذل اصل معناه دا غیر ذلت تینه چا تا عجزی کول زن زلیل کول چا پا مخ کی و بیا سرد رغنا لیکن العبادت المامور بها تتضمن معنى الظل و معنى الحب عبادت چا اللہ ذکول ویلی دی پا غی کی سرد متازینا محبتم دی فا ہی تتضمن غایت الظل للہ تعالی بغایت المحبت لکو العبودیہ مصلور تلیختم یوصل دو تلیختم بانی پینزم امام ماتوریدی رحمه الله تعالی عبادت تشریح جعل العبد کلیته لله قولا و عملا و عقدا و كذلك التوحید والاسلام والطاعت ترجع الى الائتمار لانه يجوز ان يطاع غير الله ولا يجوز ان يعبد غير الله عبادت ہوئی دا بندہ طول زان اللہ تسپارل کلیہ ادخلو فی السلم کافہ مکمل زان اللہ تسپاری فویلو کیوم آخب ویم کی اللہ رہتا ہوئی قولا عملا کوم باغتا کی اللہ رہتا ہوئی نور سبانکم عقدا ذو کی واقع یقین ساتم چا اللہ رہتا ہوئی بند سبان ساتم ذان پا دیدری وہ خبرو کی طول پا طول اللہ تسپارل دغتو یلے کی گئے عبادت وکذالک التوحید والاسلام توحید و اسلام امدہ دے ہاں طاعت کی فرق دے طاعت کو حکم منلو تو ہوئی نو کل بندہ دے بالحکم منی اگر کی جائزم سے ناجائزم سے نتاعت طاعت عام دے دا ماتوریدی کتاب تفسیر تاویلات و علی سنہ اول جل اتش پہ تم مخبانی دا ہوئی دا اوبودو ربکم آیت تفسیری کرے دے نو دے تفسیر نتیجے کی بیا دا عبادت تعریف دا کرے دے جعل العبد کلیتہو للہ قولا و فعلا و عقدا قولا و فعلا و عقدا تا کتابی نی تاویلات علی سنہ دا ماتوریدی کتاب دے اول جلد مصر کی چاپ شیر دیر کالو فو نور جلدوں نے ترنن پوری دا ما پدا سران رولا چی چاپ شیر دی کانا پاکستان ترنن دا چی چر ترنن دا اول تحقیق دے دی کتاب کون انزل شر کالا مخیم آغستے ہے او جلد نور جنجونے ترنے نہ پورے میں گرا گئی دیر اعلی کتاب دے. افسوس دے جدا چاپ سے اللہ زما جنانی کی چاپ جو ٹول کتاب سمر فائدو کتاب دے داد دے ماں خطش پہ تم ماہ دے او بدو ربکم وحید ربکم العبادة جعل العبد كليته لله قولا وعملا وعقدا وكذلك التوحيد والإسلام والطاعة ترجع إلى الإئتمار طاعت خوخ من نلتوي حكم كل ربان ده حكم سلماني لا اللهم مني نطاعت عام ده عبادت توحید اسلام دا خاص تھی یعنی ان تو آتے ام سارا خصوصیت مشترے دا عبادت مانا دا دا داشن تنو عالمانو کرے دا ابن قیم وی العبادة تجمع اصلین غایت الحب بغایت الذل والخضوع. عبادت بنیاد دو خبری دی یو دیر مینا کول سارا دا دیر متازہ نہ ہوتا ام بڈیر متازیو کا ہوتا ام بڑی سارا محبت ہی ذکر متازی کا ریری نم سڑے پی ارے نا ڈیر متازی کول سارا دا دیر محبت او دو مینی کول نو سارا وہ دا عبادت تھے دو جزفو غایت الذل ما غایت المحبہ دائے مانا دوئی و ابن قیم دے سر منہیہ لکل لغپلا نا منہیہ کی وئی العبادتو ولیکن لیسا آغا کل معناہا فإن العاشق قد یجمع آذین المعنیین ولا یکون عابدا لمعشوقی. عاشق کی کل کل دا دعا خبری معشوق تا دیر متازی محبوب تا اور سردا جن دیر زیاد مینا محبت سر کول دعا خبر بھی کشتے خدا غد یہ دو خبر تا عبادت نہیں ملے کی عبادت کی اوشے درم بل پکار دے ارسد انما العبادت عبارت عن الاعتقاد والشعور بأن للمعبود سلطة غيبية فوق الأسباب يقدر بها على النفع والضرر فكل دعاء أو ثناء أو تعظيم بصاحبه هذا الاعتقاد والشعور فهو عبادة. عبادتي العقيدة دزرار أبوها دب دا دے خبری چہ دا چا عبادت کوم دا غپ ما بانی غیبی قوت شتے قدرت بے دا سباب ہونا دا سے قدرت چہ ما تا فیدا و نقصان دا رسولش نو چہ دا یقین دا چا ببارک او ساتی چہ دا دا زما پا حال بانی خبر شتے علم شتے او پا ما بانی قدرتم شتے دا دغی نپورتا دی دو خبر دا دا دی یقین نپورتا دا چاپ بارا کی چی سکای تا نارا عبادت تی کئی نو مخلی پوزی فی پر جوربانی دا را عبادت تی کو ترا پنی کئی شو دا را عبادت تی کتا خیر خیرات ورکا دا را عبادت تی کدا اللہ لکای نو عبادت دا اللہ دی او کدا غیر لکای نو عبادت دا غیر دی دا دو تفسیرون دا عبادت دیر جامع و علا تفسیرون دی یو دو ما توریدی زان بلکل اللہ تسپارل ویلو کی عمل کی او دا شانتا پو عقیدہ کی دویم دا ابن قیم دا تفسیری تعریف کرے دی دا چاپ بارک دا یقین جوڑول چا زما پا حال خبر دے او بیا ناصر آبانی بر دے خدا غیبی اسباب نشی مین کی دمان رجوانی مین کی سا اسباب دی اوی دے خبری گی او بیا اوی دے رارسی ان قدرتی مشتے نو سا اسباب دی نا ہر چاپ بارکی جداو مانی جدر باندھی غیبی قدرت شتے اور علم میرا باندھشتے ددر نے پور تپدیا کی چتسا کا عبادت تھی کاغذ اللہ بارہ کے رانا اللہ عبادت تھی کاغذ غیر بارہ کے رانا عبادت غیر دے بیانو کی صفات کئی او کو مود کئی کرو جنسی کہ خیر خیرات کئی سچ کہہ دادا غیر عبادت تھی دا کتاب مسرناس کے مدار جستا لکھیں گے کتابوں کی خیانت کی گی یا قصدان ویرانتن یا پناہ پوائی باندی زنی کتابون مصنفین لکل دی ناغوس اخپل منحیات تلکل دی حواشی اخپل لزان حدیث رو لکیم من ہو دی تعلیمان منحیات کل زنی دسی دی کہ حدیث رو حاشیہ نہیں کری کلام مبہم نہیں نو آغا حاشیہ نہیں کری سرا تفسیرات احمدیہ دم اللہ جیون رحمہ اللہ تعالی چاول نر چاپ شیو دم اللہ جیون دارے سر اخپل منہیہ و حاشیہ و لند لند حاشیہ دے پہ دے کروا دیر اشکالنو چا پا اخپل ختم کرو نروس تو چی بیا چاپ کیے دا ناغ منہیات تینا چاپ کرو ان کی ختم کرو یا تنا قسنا تمام خکارے دا یا پا بعد نیتائی باندے رغیتنا ختم کو اگر عام تفسیرون اس پیدا کی گی تفسیرات احمدیہ منحیات اس رنش دارا حاشی انہوں دیر دا کے اشکال لیں تو آگر ہم پیدا شوئے دے تفسیر احمدی تفسیرات احمدی چلانا منحیات اس رو ناغی سرا در دے باندے شکرانے مسئلہ باندے در اقبل منحیات دا آزے کے میں انشاءاللہ دوخم چلانا اس رو دا تکیرا گول لے روس تو لکن کو اٹکے رمیان دا لرے کا چھے لرے کا نو مطلب اداو کی شکرانی دا بابا پا نمبانی حراری دا طاہرون طیبون پاکی دا بلکی غیر حالا دی اگا مطلب داناو دے ترے قبانی من قیم مدارج السالکین شرح دا منازل السائرین منازل السائرین فی تفسیر ایاک نعبدو و ایاک نستائین دا شیخ الاسلام ابو عبداللہ انصاری رحمہ اللہ تعالی کتاب دے مشہور بزرگ ولی اعلی ایہ کنابود ویہ کن سین تفسیر کر لے خپل کتاب کی نمی رکھے دے منازل السائرین اللہ تغروان و خلقو عدت لنکو لارے منزل و پڑاو دے دے طور سے مودرگا مخیل ارشا دے دے طور سے مودرگا مخیل ارشا منازل السائرین کو آغا کی اختصار نو دا غیر شرح کرد بیا ابن قیم دا مدارج سالکین پنم باندی بین منازل ایاک نعبد و ایاک نستعین بیروت لبنان نچاپتی اغیر شرح کرد شیخ الاسلام ابو عبداللہ انصاری حراوی دا دا صفت دے ابن قیم وانی خوش سڑے ہم کوئی خوش کہا ہوتا شیخ الاسلام ہوئی ابن قیم سے وہ تم انہوں نے علم ہوئی علوی بزرگ ہوتا ہوئی ولی ہوتا ہوئی ذکر آغا شاگرد دد کتاب شرح کرلا مدارج السالکین پر انبانی حیرات کی دا آغا قبر دے دے قبر نتلم قبر تلی کی دن ندے ادا پاس بیا نور تا بادی دی خلق رزی رزی ندد کتاب دے دا دا تعریف کرے چکم اسماء کو وی والعبادت تجمع اصلین غایت الحب بغایت الذل والخضوع والعرب تقول طریق معبد مذلل والتعبد التذلل والخضوع فمن احببته ولم تكن خاجعا لو لم تكن عابدا فمن خضعت له بلا محبت لا تكن عابدا له حتى تكون محبا خاجعا دائے تفصیل کرے دے خود دے سر بیا دد سے حواشیو منہیات اغنی چاپشی دیکھ چاپ کے اغنیش ترے مخکنو کی وہ ددے و جنا پہ اعتراض کی گی دا خبر فکر کے کیے دے دا شیخ صاحب کتاب جواہر القرآن داغے مقدمہ چو زن لوں چاپتا ادا جواہر القرآن اول جس سرم چاپتا مقدمہ دے جواہر القرآن پنم بانی مستقل رسالہ ہوں چاپ تھا اور تفسیر سروس ہوں چاپ شویدہ مار شیخ سے اپنا اغواق کی باغری سبقن سبقن ویرے دا مقدمہ تفسیر غواق چاپ نولا نوارا حوالہ ورکرے دے عبادت دے ابن قیم دے دی کتاب حوالے ورکرے دا اور حوالے چول ورکرے دا نپاغے کی امد حاشیر ویلی دی مشرکان دا پنجاب اغو مدارج سالکین پیدا کردہ